شب بی ستاره موندم پای تو دوباره این پا و اون پا نکن قلبت شاید آهنی تو حرفات ولی با منی حس که هاشا نکن منو میکشی آخر دل دیگه نداره باور که مال منی من با تو هم نمیدونی که سخته اگه یار تو ببینی که بخت داره با میشه از رو سرش من تو نفکی بازی What's up?